سورت نور یو لسم آیات دے دوی مرکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. سورة نور دی صورت کې دفع دفاشا دفاشا د بهای د لریکولو د پارا صورت کې سلور اصول بیانې اول او بیا و آداب بیانې. سلور اصول مخکې رکو کې بیان شو. لومبۍ رکو کې یو اصل داو چې په ظالم برحم نکه چې د الله قانون په د جاری شي. اسه نه چې کله هغه ظلم کړي دی ډاکی کړي شوکی کړي زنا کړي قتل کړي او سزا ملاویږي او ته وینا داخنی دی او داخنی دی او دا انتقامی کار نه نه نه نه چې کله یو انسان ظلم او زیاته کړي دی نو دا هغه سزا ودرېګم بې انصافي کړي دا دویم چا چې ناکار خلکو سزا مې اوځي کېږي دا پلیت کار نزان او ساته او دریم قانون دریم اصل داو چاچ پاک خلق بندنام کو نواغیلا اتیا کولی ورکی فجلی دوهم سمانی نجلدتن. او سلورم اصل داو چا خز او خاون یو بل بدنام کو نو دو یو بن لی جدا کئی دا سی جدایی چا غب بیا تر قیامتا تر جون تا پوری بیا یو زینی شی ندی زینا واقعا ذکر کئی چی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہا بانے الزام لگولیو منافقینو داغی بیان گئی اگدا واقعا رازی احادیثو کے او تاریخ ہم ذکر کئی نبی علیہ السلام قانون داو چکلب آغای او جہاد یو ازیل اتر دا غزا دا پارا راغب نمبروار زان سرخ پلی بی بیانو کیو بی بی بوتلا اس بیواچا قرا بیواچولا چدچکیم بی بی بروخت دی دا بیزان سر بودلا دی غزالا چه نبی علیہ السلام و سلام تو نوچه اس بیواچا قرا بیواچولا نو بی بی عائشه بانی اس روخت دی دا بی بی عائشه زان سر روان اکرا او چه کلا دی نبی علیہ السلام قانون داو چاگا با یوزیت تو نو دو وقت بتو زکا حدیث که رازی پا دی امت که ما خیر چولی ری دو وقت نا چه کلا دو وقت کار شروع که دو وقت یوسی شروع که نو پا دی که خیر وی نن زمان دو ملک حالات زکا خراب دی چه دی پا دی حدیث بانی پایی خیرم لس بجه یو لس بجه بازارو نو مارکوتو نو کلاو شی پایی که والا سخیر واجه سکم انسان چه دو وقت یو کار شروع که دکان باپاری لینده نو پاگی که اللہ خیر اچائی نو آغا پده پڑاو روان دی یوزه که دمک کری دا اصلت ملگرو او چه کلا ها آغی زی دا آغزینا نو دو وقت روان دی دو وقت روان شو تیاروا خود نبی علیہ السلام قانونم داو چاگا با یو ملگر پری خودو ویمون پا تیارو کیزو قافله دا اصلا کزمون نسپاتی شوی نو تبا خیالو که چه سملگری نصب شیع پادشوی اغا براواری او بیا برازی در اغا قانونو پدر پراو پدر غزا که نبی علیه صلاة و سلام بی بی عائشه رضی اللہ عنها پا کجاوا که سروا پوخ بانده کجاوا بی بی عائشه وی منگس پک دسته و زکه زما طرف مقابله کې په جاوه کې بل کس بناسو یو طرف ته ځم بل طرف ته باو نو چې کله او چوشو او روان شو نو زه سپکو ما زما پته نه لګی دا چې جاوه کې سوچتاو کې نشتا نبی علیه الصلاۃ والسلام ها تپته نو هغه اوخچوشه هغه کنيوي چې بي بي عائشه په دې کجاوه کې کېناسته ده او روان شو قافله روانه شو بي بي عائشه وې زه د دې نامخ کې او د سماتي تلالم چې زاو د سماتي تلالم او د سماتي کاو قضا حاجت تا نظما د مشکونو اند یو هارو آهار زما اوشتې ده هغه تسمی وړې وړې د مشکونو په شان ني هغه زما اوشتې ده نو زه په هغې راغونډولو کې مشغوله شوم نو په هغې کې لږ تاخیر راغی رستوالی راغی هغې چې زه رالم خپل میدان ته نو صحابه او پیغمبر پاک تللي وو یو صحابي وو حضرت صفوان من معطل سلمي رضی الله تعالی عنه هغه نبی علیه السلام پریښی وو چې څه پادشي وي تیاره کې مونږ نو ځان سبې راوالی صفان چې ما ته وکته دا چودا خواهش ده صرف دا لفظ وی سبحان الله دا سور مام چونکه مخه د پرده د حکم د راتلونا صفان لیدلې او زم لیدلې ما د کتالیم به ورکاو رسو د پرده حکم بیا راغلو صفان ما سره به خبر نه کړي بی بی عائشہ وی صرف پر سولی او صداوا سولی چوکلا ازې پکینو او روان شو بس دلته چې زګړمې پټېم هغه قافله ورسېدا د نبی علیہ السلام ته کوم روان او چې کله چوشو کجاوینه ملګری کوجو شو بی بی عائشہ پکینو او څه شو عائشہ منافقینو پروپاګاندا شروع کړه چې عائشہ صفوان ته پادشي او میدان ما لارې اوسره یو بل سره تعلق دا کشمکش دا پروپیگنڈا او دا خبرې شروع شو نبی علیہ الصلات والسلام پریشان شو چې دا سو شوې نو لک سات پس حضرت صفان اگر اورو سے صدا عائشہ نبی علیہ السلام ته پوس کې چې دا ته ولې رستو شوې وای حضرت قضا حاجت ته دی مو او زما اس لیدلو آی کی تاخير راغی نبی علیہ السلام پروپیگنڈا ډیر زیات او باز منافقینو صحابم به شامل شو د وجد نه پوینه چې رښتیا ده رسیدا خدا خبره ډیر زور او شور سره عبد الله ابن ابی ابن سلول اولو غولا مدینه منوره کې جوړه کده چې بدنام کوم په خپل بدن خلق بدل شي نبی علیہ السلام پریشان دي صحابه جمع کړي چې سوه کو راشي سره با صحابوی چې حضرت خیر دی که په خیالي بس طلاق له ورکا طلاق خځې دی اواز وینا حضرت من چرې پایشي دور خیال نه کوم دا زمون په ګمانم نشته عائشه پاکه بی بی ده معمولی خځونه ده خو انسان دی زړه کې بیا شک خوري حضرت صلی الله علیه وسلم ګوره پیغمبر دی ژوند دی او د خپلې بی بی نه خبر دی چوالې پاتې شو او چلسو یو میاش پریشانی حضرت تراغلی و داغناکار ملگرو دو منافقینو دو طرفنا بی بی عائشه خبرانو پدی که احسان مستح حمنم شرک شیو چکریش عائشه دو صفان صلی اللہ رو پدی که اگو اینا وقت شو اما تا پتنو دو مستح ستنم قضای حاجت تا ما سره د مستح موج ورو غزه په سره بچیا لاله شو قضا حاجت ته دومنګا لزما خپو پیدا ها نو د مستح مور وی تایسه مستح د مستح د مور خپو پیدا نو خیره وکړي وه هلاک شي مستح خپل زویته فدیتو ک بی ابي و امي دا مقصد دی بیا شو ما د مستح مور ته وی چې قد شهیده بدره اخو دو بدر صحابی دی تا غیطا امه ولی خیره که وچه تا تا سپت رایشی اما دست چل بشوی نو ما دا پتا نو بیا سمیدان لارو نو بیا ایخ پاو خویدا نو دا مستح مروی تایسا مستح و مستح حلاکی زما بچیا بیا میورتوی تو ولی خیره که اگر دا خود بدر صحابی دی لوی ساله دی پدریم زری بیا خپل خیدا و تایسه مستا هلک شي مستا ما چې نه ما ته وي او شای شي تا ته صفات را ما چې وري و چې بس نه نه ما چې نه ما ته وي خدا غیر د کشمکش د حالات او نزو سره خبر شوم وای ما جوړی او چې پتا خو منافقین الزام له غولې خلقو او چې څه بس زه بیا په ځان پوه نه شوم په دا حالت کې زما زوم دې کې شریک دی ما چې سره غولې زه خبر نه ما وای چې نه وای زه کور ته راغلم زما سم طبیعت د سفر خراب او ټیک نو ما چې دې خبر نه خبرو شوم زما نور هم تبراله تکلیف او تبه او غم واغسته تکلیف چلی دا حضرت براتا دور و ما تر نبی علیہ السلام وی چې څنګه بس نور خبره تر ما سره نه کولی دینه مخکې ما سره نبی علیہ السلام ډیره مزاحی خبره کولی عائش به راته وی گپ شپ به را سره لگاو او دې نورستو څنګه بس نور خبره ته زه پوه شم چې څه شوی دی دا کار خلکو ما الزام نه وره یو ځل تا بیا بار تا نبی علیہ السلام وی عائشی خیر دی انسان دی کدا کار نه شوی غلط یا په تعلق او سره پاتې شوی د صفوان سره امبلا ته وای زدا الله نستاده پر د معافی سوال وکم زما نورم تکلیف زیات چې ګوره حضرت را باندې دا خیال کئ زکه صحابه کئ منافقان کئ نو هغه ما سره پاتې شوی نه دی حضرت خو زما دا اړه خپل کړی نو د څنګه په لکه دا خبره را ده چې عائشه کدا کار شوی یا تعلق جوړ شوی نو راته وای معافی وغواړم و زما نورم تکلیف سی واش بس نه روټی نو خوراک نسکاک اسم کمزوري مو دي وې ما وی چې حضرت کستا خو خزا پلار کړه لاله شو مختصر واقعا ما ته زلال لاله شو ابو بکر رضی الله عنه زلالم ز ابو بکر رضی الله عنه خبر شو داسې چې زلالم دې په جلال شو زما مور او پلار دا غي مقصد داو ګنه د عائشی د بونو نبی علیہ السلام ته خبره کړی دا او د دن نبی علیہ السلام د دینه خفره وای زما پلان ماته وی چې عائشی خیر ده بنه دا څه کوي لکه چې په خزر خزر ورک لکنه نبی یا وخذ په خزر ته څه کوي بیا ها دا غي مبارک خبر بیا خاوند ته ما زه بس خزر دې بنی وی څه خبره وکړي ما ضرور په بار کې وای زما پلان تم پته نه دګ نبی علیہ السلام په من کړه راغې کله کله ها ما سره به ډېر تعلق نو هو ټول به وی چې هغه زما هغه واده کړي څنګه ده بس کومه د پلانم د نبی علیہ السلام سره نږدې تعلق وو ته پوښتنه ته نشې کولی دا اولې حتی دا او دا واقعا راځي د چم جنکې رالی او چې زما حالت ته قتل ناغم پا جلا دریش پی او رزی ما خوراک نو کلی زما سترگ نی وچه شوی دا جلا نا دریش پی او رزی پا جلا پا جلا پا دی که دا چم جنکی چرالی او ما تی کتل ناغم جلا گانش زما مور پلانم خفا و پریشان و زکر چه کور که پریشانی اغم مور پلانم پریشانی چه اولاد پریشان پا دی که یوزن نبی علیہ السلام من کرا را گئی او بی بی عائشہ ما حالت د پیغمبر پاک کولی دا چې په کم حال و پاغبان سرات لا وحی رات لا اغا وحی حال پا نبی علیہ السلام ما چه اولی دا میشه دا نبی علیہ السلام رنگ بدر شا معلومی گی دا چه وحی پا شورو شو او چه لک سات پس که دا وحی لارا نبی علیہ السلام مخ مبارک ازلی دا دا خوشحال اینا اوی خندل ابشر یا عائش بیا مخیال شورو که زیر وخلا یه زیر وخلا یا عشیم ستا صفائی اللہ دا اسمانون نرو لے گلا نو آو تا پاکای داز آیاتون شروع پر اِنَّ الَّذِينَ جَعَوَ بِلُفْكِ رُسْبَتُم مِنْكُمْ لَا تَعْسَبُوا شَرَّ لَكُمْ بَلُو خِرَ لَكُمْ وی زمان مور ماتوی چا عشی پاسے گا او دا نبی علیہ السلام شکریہ دا گا وی ما مور تصوی چی نا دا نبی علیہ السلام شکریہ نا دا کم دا غرب شکریا دا کوم چې دا بدن اسمانونو نظام وای صفائی راولې ګلا دی پیغمبر خو ما بارکم دا شک کړو کاشه کسان دا کار شوی راته و زد په دې د صفائی اعظم دا الله د اسمانونو راولې ګلا ز شکریا دا چا دا کوم دا پر عزت دا آیاتونه راغلی خو دومنا ناکار به ایمان خلکو منافقان چې د نبی علی السلام بیبیان او ملګریم ته نو پاتې شي او ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم بشكا کسان چې راته وکړو په دروغ ځان افق هغه دروغ چې د ځان جوړ کړو عصبه منكم دا ټولګي تاسو نه باج پکې صحابه شامل شو لکه حسان مستح او حضرت حمنا یو پکې د نبی علیہ السلام خوره هم وو ها دا او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خورای اومو غالبا حضرت حسان مستح دا خورای او لو هغه غریب حضرت ابو بکر په زکات خیرات احسان بور سره کاوا قسم وکړه چې زه به درو په احسان وکړم دې په دې کیس کې ولیک شریک شو کو نو شریک دې دې ولې شریک شو دوستو حکم راضی ولا یا تر اول الفضل الله وینا پویو قسم دې کړه قسم مات کا او احسان و سرکو آدنا پویا دو وجه نشرک شئیو نا پویا شکل پوشو نا اغتو بوخ کرده لا تاسبو شر لکم گمان مکوئی تاسو پر دی خبره چه دا بد دیست تاسو دا پارا دا موارا چه پایشی الزامو لگی دا گین دا نقصانو شو نقصان بلو آخر لکم بلکه دا بہتر دی اللہ و انس تاسو دا پارا پیز بار دا انجام نسنگا پیو سری الزامو لگی نخه کرده که بد کرده خکار دیکھ بات کار رہے ہاں بات کار رہے اولتا اللہ وی خیر لکوم ناتاسو لغری جواب بدا سکتے ہاں وی خزک دے چدا شیر رضی اللہ عنہ پتا منتا نلگی دا چدا سولو لو یا خزر کدا الزام پا بی بی آشی نوی لگی دلے نو دا آیاتون خود آسمان نلات دا دا آیاتونه د اسمانونو نه ذکرال چې پاغي التسولګیده الزام ولګیده نو د الزام په صفایې کې د اسمانونو نه واهراله نو د حضرت عائشه شان مونږ ته معلوم شو چې او عائشه خو لویه خزره د الله په دربار کې معمولی خزره نه ده دا پته مونږ ته مخه لګیده نه ځکه وي خیر لکم ظاهر کې خو نقصان ده خو په انجام کې هغه بهتر ده کله کله یو سړی ته داسې بایکاټ وشي خلاف وشي او پای کې دا خیر زکه خلک دا غوښه معلوماتو کې یو غوړ از د خاصه خلکو بدنام کړي وي دا هټه نیک سره په دې قانونو کې نشته او هغه دا غوړ په اړه خوشبیا لکل امرئ منو مکتسب من الاسم پاره دا یو سړی ته دینا صدا دا عمل لا چې دو کو ګنا نه چې څوک په دې کې شریک شوي دی الله وايي هغه به سزا ورکوما والذي او چرستو په کې شریکیږي لکه مودودی او نور روافض خلق راضی په نبی علی السلام په بیان الزام لګي نو هغه به سزا نه ورکي والذي تولى كبره منهم اواک شواوله د لویوالې د ګنا ته لدینا هغه لوی ګنا چې خورا کړې ولوم به الزام چې چالو ګولیو حضرت اسوګو عبد الله ابن ابی ابن سلول به ایمان خلوی کار کړې هلوی کندوي لو عذاب نظیم دا غدا پارا عذاب دے لوئی دی ار سوک چوی پا کتابونو کی اولی کل پا افلوٹو کی اولی کل اللہ دا جماعت سر براہان دی دا تولا کبرہو دے اغاو لولی کل او رستو قومون او تابدار بیا سکی بیا اشائے کئی او خوری نو لہو عذاب نظیم و تا تسبت و چی بیا اشائے زبان درازوئے او تا کتاب کی اولی کل بایمانا او داغ شاگردان پیمفلٹی او کتابو نشای کئی او سکولون و کالجونون کی اپو دکان نیو خورای و ایشا بدا مگل خوارکا لولا سمیتمو زن المومنون والمومنات ولنا کلچه لولا زن المومنون ولی گمانکا مومنانو سلو مومنانو خوزو کلا از سمیتمو هو کله چې واردو تاسو ته خبرې لره می ان پوزیم په خپل ځانونو خیرن د غوړوالي او چې تا په خپل ځان باندې ګمان ورته د خوالي نه کاو بیا په خپل مور باندې الزام ولګوا هغه زمونږ ته ټول د دې امت مور د بی عائشه په الزام لګول دا په خپل مور الزام لګولې ولی ګمان نه کا مؤمنانو سره مؤمنانو خو په خپل ځانونو خیرن د غوړوالي کلا از سمیتمو کلا چواری تازو دی خبری لرا وقالو ولولا قالو حازا افکم مبین اولی نوی دی چه دادی دروخ کارا ولی تازو نوی چې دا عائشه باندې الزام لګیدل د لوی دروغ دی زبان دراجي دای بارکه ویل د لوی دروغ دی خلافت ملوکیت لوی دروغ دی رسائل موسی لوی دروغ دی صحابه انبیاء بدنام کړی دی روافض لوی دروغ دی چا ویل شو دا درو چې دا یې غلط لولا جاوله هغه ول بیا بانی ګوري هغه ول بیا تعویلات کینا دا مقصد دا زمي مقصد بچیا مقصد دا لولا په دې یو بل خبره چې مقصد اوره مقصد اوره هغه اوس موږ نشو ویل لولا جاوله به اربات شو دا ولې راتن کده په سلوړ کوانو ته چې وی هغه ناکار ونه ګواهان پیش کړه ته چې وی صحابه ناکارو انبیا ناکارو خیانت ګورونو دلیل پیش کا لولا جاو ول راتن کده په دې خبره په سلوړ کوانو فایز دم یاتو کلا چې راځونو د کلی بشوادای په کوانو فاولائک عند الله یوم کاذبون رضا کسان پنند الله ام دې دروغ جن دا دروغ ولا خلق دی ولولا فضل الله علیکم کنه دا الله فضل پتا او دا الله مهربانی فی دنیا په دنیا کې او اخرت کې کده توبه مهلت د لملا شوې نه نو لمسکم فی ما فضل فی عذاب نزیم ما خامخا د سیدره وو تاسو تا پاس کی شدن شیطا سو داغی پا بارکی عذاب و نظیم عذاب لویم وقت دا ویلی ویچ سوک پا دی که داخلی شوی دی که صحابی دی او که غیر دی سزا بولا ارکو ما خدا اللہ دیر لویم بیربانی وا چه چا توبه اوخ کلا نا پویی وا غماف دی او چه وین اخ کلا زده وینا نواغلا عذاب و نظیم عذاب لویم ایز تلقاو نهو کلا چې واغسته تاسو دې خبرې لرا په خپل جبو باندې کوم خبره چې عائشه باندې الزام لګولو په یو نیک بنده الزام لګولو په صحابي او په پیغمبر الزام لګولو اره خبره امره یو واځغه په مخ خاص کوه وتقولون اوای تاسو په خپل خلو باندې اغه ليس لكم بیل من چنی تاسو لا پاغه باندې دلیل دلیل د سدنی او بخلو باندې وای او تحسبونه حینن او ګمان کوی تاسو پاغه د معمولی وینا اے توغه د معمولی خبر مړه سچلو شو کوم دودی کتاب کې وری کړي صحابي خیانت کړی سچلو شو چې اولی کړي عائشه زبان درازه توې د معمولی او هو عند الله عظیم او دا په نزد الله لوی ګنا ده ول چې پاغه الزام دا په دین باندې الزامو دا د ټول امت په زنانو باندې الزامو په صحابي باندې الزام دا په قران باندې الزامو عثمان رضی الله تعالی عنہ قران جمع کړو وشاغه باندې الزام د خیانت راي خو قران باندې شکره اگر عثمان مطعون بشد قران مشعون قران مطعون بشد قران مطعون شو ځکه قران چا جمع کړي جامع القران حضرت عثمان رضی الله عنہ وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم ولولا سمعتم اولنا كلا شغور تاسو دې خبر لاله قلتم لولا قلتم ولنه وی تاسو ما يكون لنا ان نتكلم بهذا شنو دې مناسب موږ لاله چې موږ خبر یو کو به هاذا پدې تاسو ولنه وی چې موږ له مناسب ندي چې موږ داسې خبر یو کو داغه په بارګې سبحانك لولا قلتم ولنه وی تاسو چپاکی دا تعدل اللہ حازا بہتان و نظیم دادے بہتان لوی ولوی بہتانی پا عائشی بانے جوڑ کرے ہو دا خو پیغمبر نو صحابی نو ہاں حیو خزوا عدور دینداروا نوچے کم خلق انبیاء علیہ السلام دی لوی لوی خلق دی بیا صحابہ دی داغی بلوی شانی د دا ویلې شي یره وځ نه شمه دا جماعت خلی مال پیسې راکې نو تب سبا د الله دربار کې نه ودرېږي فاذا بهتانو نزیم یعذکم الله وعذو 15 کې تاسو ته الله انتعودو الله تعودو چرونه ګرځي تاسو لمسری مثل داز خبره تا ابدن هچره تاسو تعالی وعذو 15 کې چې داز خبره تا رونه ګرځي بیا چره اسه نه چې د ورستو زمانو کړهونه ګرځي ان كنت مؤمنین کې تاسو یقین کوونکی ويبين الله لكم الآيات او بيان الله تعالى ظفر الدلائل والله عليم حكيم الله دې په او حکمت والا ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه بشکا کسان چې مینه کوي چې خلک به حیاي پاکستانو کې چې مان وروړې منوم دا دې پاره ها عذاب الیم عذاب دې تناک اې دې پاره عذاب دې تناک په دنیا او آخرت کې والله يعلم الله پوي وان تم لا تعلمون تاسو نه پوي کوم خلق او چې د نیکانو خلق مبارک درو خارکلو نقصانونه خارکلو د صحابه او د انبیا او د ازواج مطهرات او د مولیا او مبارک الله وی دنیا کې مولا عذاب ورکوما اخر کې مولا عذاب ورکوما د نیکانو حق ورستو تایید وکا ملګرتیا وکا د انبیا او د صحابه صفایي وکا والله لا فضل الله یک چتنه وی فضل الله علیکم پتاسو ورحمتو مهربانی د الله ما زکا منکم نبی پاکره ساسو نو یو کس وان الله رؤوف الرحیم او بشک الله دی او مهربان ها یو آیات ترجمه